Proponuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senat rozpoczyna pracę nad ustawami sądowymi. Za chwilę relacja naszej reporterki. Unia Europejska chce debatować nad ustawą, która jeszcze nie weszła w życie, mówi poseł Kamil Bortniczuk. O przekazanie czarnych skrzynek zestrzelonego samolotu zwrócili się do Iranu śledczy z Ukrainy. Rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Senatu w harmonogramie m.in. nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz Sądzie Najwyższym. Projekt został przegłosowany przez Sejm pod koniec roku. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz, która śledzi pracę senatorów nad ustawą o sądach. Agnieszko, przypomnij, jakie są najważniejsze zmiany proponowane w sejmowym projekcie. Najważniejsze zmiany to odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jest też zapis, który przewiduje odpowiedzialność za podważanie wyboru sędziów, a także zapis mówiący o odpowiedzialności za działalność publiczną, której, tu cytuję, nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sądów. I to są te najważniejsze zmiany, jakie właśnie zaproponowali i przegłosowali 20 grudnia ubiegłego roku posłowie. Nad tym projektem wczoraj wieczorem pracowali senatorowie. Po kilkugodzinnej debacie padł wniosek o odrzucenie przepisów w całości. No, a że opozycja w Izbie Wyższej ma większość, to wniosek uzyskał poparcie. Ale od razu też senatorowie PiS zapowiadali, że będą bronić przepisów na sali obrad. Ich zdaniem zmiany w funkcjonowaniu sądów są konieczne do zakończenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Unia Europejska chce debatować nad ustawą, która jeszcze nie weszła w życie, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. W Parlamencie Europejskim ma się dziś odbyć dyskusja na temat reformy sądownictwa w Polsce. Unia Europejska w Polsce widzi powód nad tym, aby debatować nad ustawą, która jeszcze nie weszła w życie, która jeszcze nie wiadomo, jaki ostatecznie będzie miała kształt, bo jest dopiero przed pracami senackimi. My też zapowiadamy pewne korekty złożone przez naszych senatorów, taką możliwość, która jeszcze nie została podpisana przez prezydenta, czyli nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie w obieg prawny. Kamil Bortniczuk zaznaczył, że Unia jest zdecydowanie bardziej radykalna wobec Polski i Węgier niż wobec Francji, gdzie, jak powiedział, sędziowie rzucają togami, a policja usuwa ich z sądowych budynków. Kontynuacją serii ataków Brukseli na Węgry nazwała prasa węgierska opinię rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, że węgierska ustawa dotycząca finansowania organizacji obywatelskich z zagranicy jest niezgodna z unijnym prawem. Bruksela kontynuuje serię ataków na nasz kraj z powodu ustawy służącej przejrzystości organizacji obywatelskich, co dobrze się wpisuje w szereg działań, jakimi obywatelskie siatki amerykańskiego finansisty George'a Sorosa od lat próbują wpływać na międzynarodowe ustawodawstwo i uszczuplić kompetencje rządu, napisano w Madziar.nz. O przekazanie czarnych skrzynek zestrzelonego w ubiegłym tygodniu ukraińskiego samolotu zwrócili się do Iranu śledczy z Ukrainy. Na pokładzie Boeinga lecącego z Teheranu do Kijowa było 176 osób. List skierowały wspólnie Prokuratura Generalna oraz Służba Bezpieczeństwa. Teheran zapowiedział bowiem, że czarne skrzynki trafią do Francji, a nie, jak obiecywano wcześniej, na Ukrainę. Rada Najwyższa wezwała Iran do przeprowadzenia uczciwego śledztwa dotyczącego katastrofy. Szef Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Bohdan Jaremenko. To oświadczenie nie tylko wyraża współczucie, nie ma charakteru rytualno-żałobnego. Ono realizuje moralną misję parlamentu, który powinien być po stronie swoich obywateli w trudnych momentach. Ukraińskie władze współpracują w sprawie katastrofy z Kanadą, której 63 obywateli było na pokładzie zestrzelonego samolotu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Szlagiery Stefana Rachonia i filmowe hity Jerzego Dudusia Matuszkiewicza zabrzmią w niedzielę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego. Na kolejnym wydarzeniu z cyklu To co najpiękniejsze mówi pełniący obowiązki dyrektora pierwszego programu Polskiego Radia Marcin Kusy. Również w 2020 roku zapraszać będziemy do programu pierwszego, ale także do radiowej dwójki, do radiowej trójki, do czwórki, do Radia Chopin również, bo tam będą transmitowane i retransmitowane koncerty w ramach naszego cyklu, który w jakiś sposób ma przybliżać muzykę, być może traktowaną na co dzień jako nieco trudniejszą, nieco bardziej wymagającą, a jednocześnie przepiękną. I warto dać sobie te dwie godziny, półtorej godziny na to, żeby zapoznać się z taką właśnie formą muzyczną. W pierwszej części niedzielnego koncertu muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach Stefana Rachonia, a w drugiej części trio Andrzeja Jagodzińskiego wraz z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i trębaczem Robertem Majewskim wykonają utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Miles Davis. Można powiedzieć bardziej utwór dnia niż piosenka dnia, bo tam głosów to raczej nie słyszałem. Hail to the Real Chief to tytuł tego nagrania i to jest utwór, który jeszcze pojawi się dzisiaj w Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki w wydaniu popołudniowym. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu redaktor Paweł Drozd i jego gościa. Mam tylko do Państwa jedno pytanie. Jako kompletny laik, czy warto jeździć na te urlopy za granicę, czy też lepiej w Polsce zostać? Mamy 2 godziny wolne, więc bardzo proszę pani profesor Magdalena Kachniewska. Dzień dobry panowie. Proszę odpowiedzieć, czy warto? Strasznie trudne pytanie. Będę nieobiektywna, ponieważ ja się najeździłam po całym świecie i teraz mogę powiedzieć nie, nie warto. A to, co się dzieje z klimatem, dodatkowo skłania mnie do tego, żeby namawiać do niejeżdżenia. Natomiast przecież z jakiegoś powodu jeździłam kiedyś. Natomiast faktem jest, że ja nie jeździłam na plażę, tak? Poznawanie świata i innych kultur to jest to, co mnie najbardziej pociągało. I myślę, że przy najlepszym systemie edukacji nie da się tego młodym ludziom dać na miejscu w kraju. Nie bez powodu turystyka. Nazwa turystyka wzięła się przecież od słynnego Grand Tour, które młodzi Brytyjczycy odbywali podróżując po Europie. Właśnie po to, żeby nabrać ogłady. Powiem szczerze, że jesienią pojechałem pierwszy raz w życiu do Nowego Orleanu. Spełniło się jedno z wielkich moich marzeń. I najwięcej pieniędzy wcale nie wydałem na płyty, o co wszyscy mnie podejrzewają, tylko na bilety do muzeów. Bardzo drogie muzea są w Stanach Zjednoczonych. Wejście do muzeów i rzeczywiście to był dosyć duży wydatek w moim budżecie wyjazdowym. Ale też fakt, że muzea za granicą w niektórych krajach to jest zupełnie coś innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. I myślę, że zwiedzając te muzea czuję się, że warto było zapłacić. Tak, oczywiście. Tak. Tylko to mówię, samo dotyczy Londynu na przykład. Że to jest tak, Londyn też jest właśnie bardzo drogi i jeśli chodzi o muzea. Przepraszam bardzo, proszę. Tak, no, rozmawiamy o światowej turystyce, ale przede wszystkim o turystyce w Unii Europejskiej. Powiedzieliśmy, że ta turystyka rozwija się niezwykle dynamicznie. Więcej ludzi jeździ, więcej pieniędzy jest w obiegu. No i pojawiają się też nowe zjawiska. Jednym z ciekawszych jest wpływ procesu starzenia się społeczeństw na turystykę właśnie. No i wiadomo, że Europa starzeje się bardzo szybko. Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego niedawno ogłosiło, że w 2050 roku na każdą osobę w wieku 65 lat albo starszą będą przypadały tylko 2 osoby w wieku reprodukcyjnym, czyli 2 do 1, a jeszcze nie tak dawno było, czy jeszcze jest 4 do 1. Jak ten proces będzie wpływał na turystykę, bo wiemy, że wpływać będzie bardzo silnie. Będzie wpływał coraz silniej. On już wpływa tak naprawdę. Zjawisko starzenia się społeczeństwa w Europie, bo Europy dotknęło najszybciej, właściwie notuje się już od 10 lat. Podkreślam, że starzenie społeczeństwa, bo to jest istotne dla branży, żeby to dobrze zrozumieć, nie polega na tym, że ludzie są coraz starsi, bo od czasów Homera żeśmy byli zawsze coraz starsi, a nie coraz młodsi, tylko polega właśnie na tym, że odsetek ludzi starszych w społeczeństwie rośnie i rośnie stale. I to dotyczy większości państw, ale tak jak mówię, w szczególności Europy, która jest po prostu starym kontynentem. Jaki problem jest z tym, jeśli chodzi o rozwój turystyki? Pierwszy to taki, że musimy dostosowywać ofertę do potrzeb, nazwijmy to ogólnie rynku senioralnego. Z ostrożnością używam tego określenia, w przerwie rozmawialiśmy z panem redaktorem, że ci seniorzy są bardzo nieprecyzyjnie definiowani i nie wiemy, czy chodzi tylko o osoby 50+, bo wtedy i ja bym się zaliczała, czy 60+, czy ci, którzy już chodzić nie mogą, czy ci, którzy po prostu wnuki mają, czy ci, którzy są na emeryturze. Tutaj wiele jest takich uwarunkowań. Myślę, że dla celów takich bardzo pragmatycznych organizacji branży najważniejsze jest podejście poprzez właśnie pryzmat emerytury. Dlatego, że to, co seniora czyni szczególnym klientem na rynku turystycznym, to jest fakt, że on już nie ma obowiązków zawodowych, ma odłożony jakiś kapitał, no bo jeśli mówimy o turystyce, to musimy dysponować wolnymi środkami finansowymi i w związku z tym jest w stanie przeznaczać pieniądze na podróżowanie i jeśli zostanie do tego no, umiejętnie zachęcony. I teraz umiejętne zachęcenie polega nie na tym, żeby promować miejsce jako ciche i urokliwe, chociaż wielu seniorów tego właśnie szuka, ale również takie oferty musimy mieć na rynku, które pozwolą tym ludziom starszym osiągnąć coś, zrobić coś, o czym całe życie marzyli i czego zrealizować nie mogli. Ale powiedziała pani wcześniej, że to pewien problem, starzenie się społeczeństwa, jeżeli chodzi o turystykę, ale to też szansa, prawda? Bo ale na tym można że tak. po to prostu znaczy, zarobić. Dla mnie problem traktuję w kategoriach matematycznych, zadanie do rozwiązania, a nie coś złego. Tak, oczywiście. Jest to szansa, ponieważ my możemy tworzyć zupełnie nowe oferty dla zupełnie nowej grupy i co bardzo ważne, dlatego tak akcentowałam ten czas wolny, jest to grupa, która pozwala wydłużać sezon turystyczny. To, o czym mówiliśmy bo w pierwszym wejściu. Bo ich nie obowiązują wakacje szkolne dokładnie, na przykład. Dokładnie. Oni nie muszą kierować się jakimiś tam, nie wiem, kwestiami urlopowymi, które przyjęte są w różnego rodzaju firmach, czy właśnie wakacjami szkolnymi. Oni wręcz przeciwnie, będą bardzo chętnie poszukiwali możliwości wyjazdu w tym okresie, kiedy na przykład jest mniejszy tłum w różnych miejscach, kiedy można uniknąć natłoku turystów, kiedy można się łatwiej gdzieś dostać, również ceny biletów lotniczych na przykład są niższe. A więc nagle pojawia się całe spektrum zagadnień, które pozwalają tym ludziom wtedy właśnie podróżować, kiedy branża turystyczna jest najbardziej głodna ruchu. Natomiast trzeba na ten ich popyt odpowiednio rzeczywiście znaleźć właściwy produkt. I tutaj mamy różne przykłady. To znaczy, z jednej strony mamy czasami ten błąd, tak? Strzelamy, że senior to będzie osoba niedołężna, co jest absolutnie nieprawdziwe. Z drugiej strony nie myślimy o tym, że właśnie ci ludzie mogą mieć te swoje wielkie plany i aspiracje, których przez całe życie nie zrealizowali i chcieliby na przykład wreszcie nauczyć się jeździć konno, tak? Już nie sięgając do jakichś ekstremalnych rzeczy nawet. Więc trzeba mieć ofertę, która temu odpowie. Musimy też pamiętać o tym, że w obliczu dramatycznego pracoholizmu, który dotyczy również naszego społeczeństwa, pojawia się bardzo ciekawa klientów, czyli seniorzy ze swoimi wnukami. Oni wyjeżdżają chętnie, to są czasami wnuki jeszcze przed wiekiem szkolnym, a więc w dalszym ciągu ta możliwość wydłużenia sezonu funkcjonuje. I budujemy w ten sposób, powinniśmy budować ofertę, która pozwoli tym ludziom bardzo fajnie zagospodarować czas, który nie będzie zinfantylizowany z punktu widzenia dorosłego człowieka, ale będzie również akceptowalny, atrakcyjny dla małego dziecka. To jest nowy rodzaj oferty, której jeszcze w tej chwili na rynku właściwie nie ma. To znaczy już pomalutku zaczyna się to pojawiać. Myślą o tym coraz bardziej obiekty hotelowe, które właśnie chcą zapełnić swoją przestrzeń w okresie po sezonie. To jest przecież bardzo fajny pakiet, który można realizować w miesiącach jesiennych. Tak? Bardziej spacerowy może niż plażowy, ale jeśli wymyślimy ciekawe atrakcje, proszę pamiętać, że tutaj bardzo ważna jest współpraca hotelarstwa z różnymi innymi branżami otaczającymi, które tworzą produkt turystyczny w regionie czy w mieście. Na przykład mamy przepiękne obiekty poprzemysłowe w Polsce, znakomicie zagospodarowane. Nawiasem mówiąc, w kwietniu będzie interesująca konferencja, która przyciąga, proszę sobie wyobrazić, specjalistów z Kanady, z Francji, czyli z krajów, które wydawałyby się zawsze dla nas były wzorcem rozwoju branży, a teraz oni do nas przyjeżdżają uczyć się, jak zagospodarowywać właśnie obiekty poprzemysłowe. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób hotele potrafią lub nie wykorzystać to, że w otoczeniu są tego typu atrakcje. O turystce w Unii Europejskiej, o szansach i o zagrożeniach też będziemy dzisiaj rozmawiać. Wracamy za mniej więcej 20 minut. Bardzo Państwu dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ja mam jeszcze jedną informację związaną z turystyką, tym razem w Polsce. Mianowicie zapraszam Państwa na Gliwitune Festival, który odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia. Szczególny nacisk organizatorzy kładą na poprawę świadomości o ochronie naszej planety, a wystąpi czołówka polskiego rapu, m.in. Tymek, Żabson, Bedoe, Skali, Tede, Grubson, Sarius. Będzie również Abradab, szczególny koncert poświęcony Magikowi z udziałem Fokusa i Rahima. W ramach projektu będą również wystawy, pokazy multimedialne i w przystępny sposób zostanie zaprezentowana historia polskiego hip-hopu przy współpracy z Muzeum Śląskim. Można porządnie organizować turystykę koncertową? Można. Zapraszam do Gliwic 24-25 kwietnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So Proszę Państwa, tytuły wszystkich piosenek znajdą się na naszych stronach polskieradio.pl /trójka, tam proszę szukać, także nie będę już przypominał tych utworów, które były w pierwszej czy też w drugiej godzinie. 24 minuty po 11. jeszcze jedną zaległą informacją dla Państwa. Otóż płyty Tribute to Acid Drinkers otrzymują od nas Państwo Michał z Jarocina i pan Radek ze Szczecina. Gratulujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę myć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej. Łagodzący. Albo lepiej ochronny. A albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:30. Nauka. Słuchania. Michał Margański. Każdy pretekst jest dobry, żeby sięgnąć po dźwięk skrzypiec dwóch wybitnych osobowości. Z jednej strony Jean-Luc Ponty'ego, a z drugiej Stefana Gravellego. Czynię to, ponieważ właśnie wokół skrzypiec będzie wirować nasza dzisiejsza opowieść skierowana do dzieci. Otóż wspólnie z moim gościem chciałbym zaprosić Państwa do Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, w którym co 2 tygodnie w sobotę organizowana jest Mała Akademia Muzyki, wprowadzająca dzieciaki w świat instrumentów i nie tylko. Zajmujemy się muzyką, ale nie z akademickim podejściem, tylko raczej tak bardzo swobodnie. Dzieci z rodzicami siedzą sobie na kocykach, wygodnie, panuje swobodna atmosfera. Mówi Monika Kosnowicka. Pani Monika jest skrzypaczką, członkiem zarządu Nowej Orkiestry Kameralnej tworzącej od kilku lat zajęcia Małej Akademii Muzyki w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Bazą naszych koncertów jest kwartet smyczkowy. Kwartet smyczkowy, czyli 4 osoby, co tworzy już jakby i brzmieniowo, i tak nawet wizualnie małą orkiestrę. Więc od razu dzieci też widzą, że muzycy, oprócz tego, że każdy z nich gra, muszą ze sobą współpracować. To też jest bardzo ważne. Rozumiem, że tłumaczą Państwo, czym są skrzypce, z których wydobywa się muzykę. Ale rzeczywiście, to jest jakby podstawa i właściwie na każdym koncercie wspominamy, jak się nasze instrumenty nazywają, w jaki sposób się na nich gra. Dzieciom oczywiście naszych własnych instrumentów nie dajemy, no bo małe rączki mogą spłatać nie lada figle, jeśli chodzi o instrumenty, ale zdarza nam się wziąć na przykład malutkie skrzypce i wtedy dzieci mogą sobie spróbować, popatrzeć, jak to wygląda i nawet spróbować grać. No dobrze, a skoro jesteśmy przy tych skrzypcach, to może wyjaśnijmy, do jakiej rodziny skrzypce należą? Skrzypce należą do rodziny, która się składa w sumie z kilku instrumentów. Są skrzypce, czyli ten jakby najmniejszy rozmiarem instrument, nieco większy, czyli altówka, i wiolonczela. Kontrabas nie należy do tej rodziny, należy do rodziny wiol, która jest rodziną starszą niż rodzina skrzypiec. Skrzypce powstały później. Jak długo trwają te zajęcia i jaką muzykę Państwo na nich grają? Zajęcia, koncerty trwają niecałą godzinę, tak około 50 minut. To jest już i tak dla dzieci w wieku przedszkolnym czas, no długi. To jest maksymalna ich koncentracja, te 50 minut. Jaką muzykę gramy? Gramy przede wszystkim klasykę. I nie mówimy dzieciom, że słuchajcie klasyki, bo jest piękna, tylko słuchajcie tej muzyki, bo w niej jest coś do posłuchania. Na przykład, kiedy słuchamy utworów Antonio Vivaldiego, to nie mówimy słuchajcie, bo to piękne, tylko słuchajcie, jak Antonio Vivaldi, czyli ktoś, kto żył bardzo, bardzo dawno temu, słyszał burzę. Czy ta burza brzmi jak prawdziwa burza. Czy może czegoś brakuje? Mamy specjalny instrument, który wykorzystujemy do tego, żeby jeszcze wzbogacić tę burzę, tak zwaną burzownicę, czyli spring drum. To jest taki bardzo fajny instrument. Wygląda jak kubek albo jak bębenek z membraną na dole i ma sprężynę. I jak się nim potrząsa, wydaje taki odgłos jak prawdziwa burza. To jest dla dzieciaków naprawdę fascynujące. Myśli pani, że taki kontakt z instrumentami, z ludźmi, którzy o nich opowiadają, ma większe przełożenie na umysł, na pamięć, na koncentrację, na wyobraźnię niż to, z czym zazwyczaj niestety dzieci dzisiaj mają do czynienia, czyli ze smartfonem, komputerem, ekranem telewizora? Myślę, że urządzenia wszystkie elektroniczne, mądrze wykorzystywane, mogą dać bardzo duże korzyści, aczkolwiek, no tak, jeśli mówimy o koncentracji, to zaobserwowaliśmy na przykładzie naszych koncertów, między innymi w Małej Akademii Muzyki, że dzieci coraz krótszy czas jakby są w stanie skoncentrować się na słuchaniu nawet z zadaniem, które mają do wykonania, to jest mniej więcej 1,5 minuty do 2. Czym to jest spowodowane? Wydaje mi się, że czynników jest wiele, ale jeden jest taki poważny, ponieważ wszędzie właściwie otacza nas muzyka i to nie zawsze ta muzyka, której chcemy w danym momencie słuchać. Wchodzimy, nie wiem, do galerii handlowej, jest muzyka. Wchodzimy do sklepu, inna muzyka. Tamta muzyka jeszcze się nie zdąży wybrzmieć, mamy już następną muzykę. Cały czas otacza nas świat dźwięków, których niekoniecznie chcemy. I dzieci, no, też mają dokładnie to samo. Uczymy właśnie między innymi na koncertach Małej Akademii Muzyki słuchania z określonym zadaniem, żeby skupić uwagę na muzyce. I to nie muzyce, która ma służyć, nie wiem, do rysowania, tylko właśnie do słuchania, do pobudzania wyobraźni. Wyobraźnię dźwiękową, która z pewnością wpłynie na przyszłe postrzeganie muzyki, będzie można pobudzić już w najbliższą sobotę w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Mała Akademia Muzyki rozpocznie się w samo południe. Serdecznie polecam. To była nauka słuchania przygotowana jak zwykle przez Michała Margańskiego, a teraz na naszej antenie Low K. Come to me closer, closer, closer. Program Trzeci Polskiego Radia. I grupa The Internet, Tay Walker, gościnnie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I gospodarz dzisiejszego Euronetu, czyli redaktor Paweł Drozd. Razem z nami profesor Magdalena Kachniewska, ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawialiśmy o szansach, o możliwościach, o zaletach rozwoju turystyki na terenie Unii Europejskiej. Teraz porozmawiajmy o zagrożeniach, o problemach. Komisja Europejska stawia silny nacisk na rozwój turystyki jako takiej, ale w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i etyki. Tak przynajmniej można w komisyjnych dokumentach przeczytać. Więc mamy zarabiać tak, żeby jednocześnie nie czynić szkód. Tylko czy to jest wykonalne? I tutaj na przykład spójrzmy na Wenecję. niewielki skraj, niewielki kawałek Włoch. Do Włoch rocznie jeździą miliony turystów, a do Wenecji rocznie 30 milionów turystów przyjeżdża, przy czym sama Wenecja liczy 53 tysiące Wenecjan. I to powoduje realny wpływ na życie tych ludzi, na te 53 tysiące ludzi, którzy wypierani są ze swoich mieszkań, bo mieszkania często są przeznaczane na wynajem. Podnoszone są ceny tych mieszkań, jeżeli chodzi o wynajem dla mieszkańców. Zmienia się struktura społeczna miasta, ponieważ znikają sklepy spożywcze na rzecz sklepów z pamiątkami. To ma realny, negatywny wpływ na życie tych ludzi. Zdecydowanie tak. Oczywiście problem nie dotyczy tylko Wenecji. Oczywiście. Bo co ciekawe, nazwa jest efekt Barcelony, tak? Barcelona, tak, tak, na drugim miejscu, tak, z pewnością. Tak, dokładnie. Takich miejsc jest na pewno dużo, dużo więcej. Może nie wszystkie się borykają z aż tak dramatycznymi problemami, ale zjawisko nadmiernej ekspansji turystyki na ograniczonym bardzo obszarze będzie zjawiskiem, z którym coraz więcej miast będzie się mierzyło. Zresztą przygotowując się do podobnych problemów, to polskie miasta też już organizują od pewnego czasu konferencje i spotkania poświęcone temu, jak zawczasu myśleć o ewentualnych reperkusjach tych zjawisk. Tutaj co jest ważne? Na takich przykładach bardzo skrajnie negatywnych, typu właśnie Wenecja czy Barcelona, ale również Amsterdam na przykład, przede wszystkim można przyjrzeć się, co ewentualnie czeka takie miasto, ale też jakie środki podjęły te miasta, żeby przeciwdziałać zjawiskom. Bardzo ciekawa rzecz, na przykład w Amsterdamie powołany został tak zwany burmistrz nocny. Bardzo ciekawa nazwa. Oczywiście nie chodzi o formalny urząd, tak, kolejnego jakiegoś burmistrza czy prezydenta. Jest to osoba, która postawiona została na styku dwóch potężnych, ścierających się frontów, a więc z jednej strony frontu turystycznego, który chce się bawić, szaleć i przez całą praktycznie dobę chłonąć ten Amsterdam, i z drugiej strony frontu lokalnych mieszkańców, którzy muszą normalnie pójść spać, żeby normalnie stać do pracy, którzy chcą korzystać z ławeczek w parkach, z bezpiecznego ruchu drogowego i tak dalej, i tak dalej. Więc cała masa zjawisk, które nam się kojarzą z odpowiednią jakością życia. I tego właśnie zadanie tego burmistrza nocnego jest takie, żeby te dwa fronty spróbować jakoś pogodzić. A czy da się pogodzić w ogóle? To jest na pewno bardzo trudne, jest to olbrzymie wyzwanie. Wiąże się nie tylko z tym, że jednak pewne kompromisy, które w Polsce zazwyczaj uważamy za zgniłe, są niezbędne, ale przede wszystkim oznacza, że każda z grup musi coś poświęcić. Na przykład turyści niestety muszą uszanować fakt, że w pewnych godzinach nie da się rozwijać turystyki, przynajmniej nie na takim poziomie hałasu, jak do tego przywykli. Bardzo ważnym zadaniem Amsterdamu jest duża, silna promocja obszarów położonych poza miastem, tak żeby ten ruch się rozpraszał w Amsterdamie i okolicach. Wielkie, głośne imprezy organizowane są poza miastem, a nie na terenie miasta. Pomimo, że wiadomo, że turyści woleliby mieszkać i wyszumieć się w tym samym miejscu. Tutaj jak gdyby zupełnie na opak tym zjawiskom idzie Kraków, który chce przywrócić zjawisko, nie wiem, gonitw, na przykład koni, które nie wiem dlaczego i nie wiem po co miałoby się odbywać, począwszy od kwestii szacunku dla zwierząt, a skończywszy na kwestiach społecznych, jakie może to wywoływać. Także czasami nie uczymy się od innych. Wenecja blokuje ruch turystyczny w ten sposób, to już na pewno jest dosyć znany przykład, że nocują turyści poza miastem. Oni są specjalnie tylko dowożeni wahadłowym transportem na zwiedzanie i następnie na noc z powrotem wracają do swoich hoteli, które są położone gdzieś tam poza zasięgiem, że tak powiem, lokalnych mieszkańców. Tych zjawisk jest więcej, bo jeszcze trzeba pamiętać o ogólnym tak zwanym śladzie węglowym, który wiąże się już niezależnie od zatłoczenia miast ze zjawiskiem przemieszczania się na dużych odległościach. Ponad połowa turystów, którzy przyjeżdżają do Unii Europejskiej, czy którzy poruszają się w ramach Unii Europejskiej, to są turyści używający samolotów, które ślad węglowy mają odpowiedni. Dokładnie. Ale tu od razu muszę powiedzieć a propos Unii Europejskiej, że jednym z największych skandalów dla mnie jest to, że Unia Europejska nie zapewniła możliwości dojazdu pociągiem bezpośrednim ze wszystkich stolic krajów członkowskich do Brukseli. Nie ma innej możliwości, jeżeli jest pan politykiem i często niestety musi bywać w Brukseli, niż latać tam samolotem. Jakie szczęście, że nie jestem politykiem. A jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię latania samolotem, tutaj ciekawe zjawisko pojawia się w Szwecji. Tam można powiedzieć, że się narodziło. Flixcam, czyli wstyd związany z lataniem. I hasło zaistniało w 2017 roku za sprawą pewnego szwedzkiego muzyka. I co ciekawe, 5 dni temu Szwedzi ogłosili, że liczba pasażerów korzysta ze szwedzkich lotnisk spadła o 4% w stosunku do 2018 roku, czyli z 42 milionów, które latały przez szwedzkie lotniska w 2018 roku. Teraz mamy 40 milionów. A samo hasło stało się bardzo ważnym hashtagiem na Instagramie i na Facebooku. Tak. Bardzo wiele osób, które odmawia uczestnictwa w jakichś imprezach, czy na przykład tak jak w moim przypadku, ja odmawiam lotu na konferencję, właśnie tłumaczy się, zamieszczając ten hashtag, który załatwia wszystko. Czy to będzie miało realny wpływ na turystykę globalną w ramach Unii? Obawiam się, że nie, bo to jest ciągle zjawisko śladowe. My jednak z perspektywy, znowu tego określenia użyję, pewnej bańki oceniamy to. Mhm. Mimo wszystko w swojej masie turyści kochają takie wyjazdy. Nie spada popyt, przynajmniej w polskich biurach podróży, na wycieczki all inclusive, które zwykle wiążą się z dalekim lotem czarterowym. I ten ślad węglowy jest przepotężny. Mało tego, dochodzi do takich sytuacji, tutaj bardzo lubię otwierać na to oczy, że my czasami w ramach takiej alternatywy dla turystyki masowej proponujemy wyjazdy, które są fałszywie sprzedawane jako coś rzeczywiście nieszkodliwego dla środowiska. I tu muszę powiedzieć, że kiedyś jedna z bardzo ważnych polskich firm konsultingowych strasznie strzeliła sobie w stopę. Na jednej z konferencji opowiadała o wyjazdach typu, one taką nazwę mają ładną, no news, no shoes. To są wyjazdy dla bardzo bogatych ludzi, przepracowanych, których się wozi helikopterami na odległe, egzotyczne plaże, na wyspach zamkniętych, gdzie rzeczywiście odkładają gazety, ściągają buty, zostawiają telefony i mają żyć w zgodzie z naturą przez jakiś czas. Nikt nie wspomniał o tym, ile kosztują loty na te wyspy, a przede wszystkim nikt nie wspomniał o tym, że wysiedlono naturalnych mieszkańców tych wysp, którzy się głównie rybactwem zajmowali, po to, żeby uwolnić to miejsce dla turystów. To mi się przypomina też hasło reklamowe pewnej taniej linii lotniczej w zeszłym roku, która reklamowała się hasłem "Zostaw swój ślad na ziemi". Mm-hmm. Co w kontekście śladu węglowego było dosyć ciekawą koncepcją marketingową. To nam się udało. To nam się udało jako gatunkowi. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem była profesor Magdalena Kachniewska, ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor, bardzo dziękuję redaktorowi Pawłowi Drozdowi, który dzisiaj był gospodarzem Euronetu, jak również za współpracę przy dzisiejszym programie Elżbiecie Malinowskiej, Sylwii Hej. Mówił do Państwa Hirek Wrona. To był program Do Południa. Proszę pozostać z nami po 12:00. Redaktor Kuba Strzyczkowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Shadow is cast wherever he stands.